Book 2 29 29 29 في المطعم 1 ريستورانت مي 1 ريستورانت مي 1 هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ क्या मेज खाली है क्या मेज खाली है من فضلك قائمة الطعام कृपया मुझे मेन्यू दीजिए कृपया मुझे मेन्यू दीजिए ماذا تنصح आप क्या सिफारिश कर सकते हैं आप क्या सिफारिश कर सकती हैं من فضلك واحد بيرة مجھے ایک بیئر چاہیے مجھے ایک بیئر چاہیے من فضلك واحد مي معدنية مجھے ایک منرل واٹر چاہیے مجھے ایک منرل واٹر چاہیے من فضلك واحد عصير برتقال مجھے ایک संतरे का रस चाहिए मुझे एक संतरे का रस चाहिए من فضلك واحد قهوه मुझे एक कॉफी चाहिए मुझे एक कॉफी चाहिए من فضلك واحد قهوه مع حليب मुझे दूध के साथ एक कॉफी चाहिए मुझे दूध के साथ एक कॉफी चाहिए مع سكر من فضلك कृपया शक्कर के साथ कृपया शक्कर के साथ من فضلك واحد شاي मुझे एक चाय चाहिए मुझे एक चाय चाहिए من فضلك واحد شاي مع ليمون मुझे नींबू के साथ एक चाय चाहिए मुझे नींबू के साथ एक चाय चाहिए من فضلك واحد شاي مع حليب मुझे दूध के साथ एक चाय चाहिए मुझे दूध के साथ एक चाय चाहिए هل عندكم سجائر क्या आपके पास सिगरेट है क्या आपके पास सिगरेट है هل عندكم منفضة سجائر क्या आपके पास राखदानी है क्या आपके पास राखदानी है هل عندكم شعلة نار क्या आपके पास सुलगाने के लिए कुछ है क्या आपके पास सुलगाने के लिए कुछ है युनकिसुनी शौका मेरे पास कांटा नहीं है मेरे पास कांटा नहीं है युनकिसुनी सिक्कीन मेरे पास छुरी नहीं है मेरे पास छुरी नहीं है युनकिसुनी मिलआका मेरे पास चम्मच नहीं है मेरे पास चम्मच नहीं है